Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Opa aí, benvides unha vez máis aos informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos emitindo dende Ferrol. Informativos que son posibles grazas á colaboración das persoas e colectivos da Bisbarra. Lembramos que calquera pode participar neste espazo aberto a todes. Podedes deixar as vosas aportacións, suxerencias, denuncias ou pedradas varias na dirección de correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. informativosfilispim@gmail.com. Pasamos ao sumario deste boletín. Dende a Pobra do Caramiñal, o pasado 22 de marzo, milleiros de persoas manifestáronse contra as políticas coloniais da Xunta de Galicia. Altrinón, a mina de Touro tampouco. Na defensa da Ría da Arousa, do Ulla, por unha Ulloa viva, por unhas rías vivas. Informa Ignacio. Diálogo de Novas. O Consello da Xunta de Galicia reuniuse en Ferrol para anunciar importantes investimentos e actuacións. Algúnas delas demandas históricas, outras anuncios e mera propaganda. Que parte hai de realidade e que parte de ficción? Por Lupe e Ignacio. Medo, medo, véndennos medo. Por Edu como choconto. Presentación Foro Cidadán polo Tren. Informa Ana Lucecu. A Asociación Cultural Artabria convídanos a participar na palestra Traficantes Galegos no Comercio de Persoas Esclavizadas. Na tradicional homenaxe a Carballo Calero en recordo do seu pasamento e para rematar a Xornada Nacional de Movilización contra a Ocupación e o Xenocidio do Pobo Palestino. Concentracións en Ferrol e Ponte de Ume. Manifestación, máis atención primaria, máis atención hospitalaria, máis sanidade pública. O 6 de abril en Compostela. Convoca SOS Sanidade Pública. O noso compañeiro André colleu a máquina do tempo e recuperou uns audios da manifestación contra a Reganosa do 5 de xuño de 2009. Os marisqueiras para poder privatizar o mar e darlle os seus amiguetes. Pois iso, por iso non queren solucionar os nosos problemas e solamente dan esmolas propagandísticas. Grazas. Sabemos que hai tempo que veñen a por nós. Fallanos que o PP e a Xunta de Galicia queren acabar co sector primario deste país, o sector agrogandeiro, o sector do mar, estorbámoslle no seu plan de vender Galicia ao mellor postor, de encher os seus petos e os dos seus amigos e deixar que espolien os nosos recursos. O seu intento de imponernos a mina e a celulosa como modelo de industrialización deste país é un insulto á inteligencia, xusto no contexto actual de cambio climático, cando a auga cada vez vai ser máis importante e valiosa porque vai ser máis escasa. Queren regalarlla aos seus amiguetes. Da Pobra do Caramiñal, informou Ignacio Caranza para a Radio Filispín. Noticias dialogadas. Diálogo de Novas. Hola, Lupe. ¿Qué tal, Ignacio? Comentaremos hoxe a superreunión que tivo o goberno da Xunta con Rueda, dirixindo Rueda esa reunión aquí na nosa cidade, en Ferrolterra. Sí, o Consello da Xunta reúnese aquí en Ferrol para anunciar grandes investimentos. Concretamente 185 millóns, con unha serie de... Bueno, de entrada 12. Bueno, pero en total anuncian 185 millóns, con unha serie de puntos que van a desenvolver en moitas áreas. Non é que me parezan mal eses puntos que queren desenvolver, pero eu teño a mosca detrás da orella, porque, sinceramente, a última vez que se reuniu aquí o Consello da Xunta, que foi para aprobar o Plan Ferrol, non se, ao final non se concretou en nada, nin acabou en nada ese Plan Ferrol. Sí, daquela nos truxeran o Plan Ferrol, a denuncia precisamente sobre BNG na noticia que recolle a compañeira xornalista. Na noticia Rocío Pita Parada. Efectivamente. Hai cousas concretiñas que seguramente as van a levar adiante, como pode ser o Centro de Saúde de San Xoán, que é unha boa nova, non? Para ese... É unha demanda veciñal de hai tempo. Ou, por exemplo, tamén a mellor poden concretarse ese parque canino de Catabois, sinda que eu non lle vexo moito sentido. Non sei, pero... nunha zona que é semirrural e tal, un parque canino... Non lle vexo moito xeito, pero... A mellor unha demanda veciñal, non nos enteramos. Pois será, a mellor pode ser, efectivamente. Pero en todo caso son proxectos pequenos que creo que sí que van a poder ter, que finalmente se poderán executar. Igual que o tema de rematar por fin coas obras do complexo hospitalario do CHUF. No, pero non van rematar, ¿eh? Bueno, van, pero aí anuncian... Anuncian que vai empezar en 2027 outra nova fase. Precisamente esta obra de nunca acabar. Claro, pero que levan moitísimos anos xa con isto. Moitísimos non. Unha eternidade. Bueno, unha eternidade. Bueno, en todo caso, eu digo que hai cousas aí dentro de eso que están anunciando que creo que sí que se van a poder concretar. Outras, como o plan director do sector naval, que sería a maior un tema, o do sector naval nesta cidade, para traballar en profundidade e para ter alternativas en profundidade, non me parece que o estén concretando en nada. Porque en Ferrol o que necesita é desenvolver o que se chama o sector naval civil, que era precisamente aquel famoso veto que nos tiñan e tal, que era falso como... Claro, e iso aí non tocan. Tampouco tocan nada do tema do transporte, que é un problema grave nesta cidade e concretamente tamén en toda a comarca, non? Como estamos comunicados con outras cidades de Galiza, mesmo pois cara ao sur con Portugal, o transporte, non? O transporte nesta cidade xeral. O transporte é fundamental, non? Te lembras de todas as mobilizacións, a plataforma que se creou para o transporte de viaxeiros, que quedaba xente en terra, que non se podían levar porque non había os servicios e tal, e todo iso. Moi importante, non se abordou en profundidade o que problema que había co transporte. Pero que hai agora unha plataforma do tren que vai demandar o tren a Ferrol, e aquí non se tocou para nada o tema do tren e como vai contribuir a Xunta de Galicia en mellorar o tren de Ferrol, en Ferrol-Coruña. Eu tamén critico as formas, sabes? Porque se ti desplazas ao goberno da Xunta, se desplaza o presidente ata a nosa cidade, quer dicer, hasta esta comarca, pois deberás tamén organizar unha serie de feitos ou de reunións políticas para aproveitar e ter un contacto con todo o tecido social que vivimos neste territorio. Xa non estou falando de ter reunións con todos os alcaldes da comarca, non só con o teu do teu partido, que está gobernando con maioría absoluta na cidade, sino, bueno, pois aparte disso, con os sindicatos, cos movimentos sociais, co movimento veciñal, con todo o tecido asociativo que está lanzando alternativas para esta comarca, para que puidas reunirte con eles, escoitar as súas demandas e, na medida posible, pues, aplicar esas demandas ao que queres facer ti, non? Sí, bueno, pode que xa se aprobamos, eso é pedirlle, vamos, peras a non sei que. É pedir unha maneira de gobernar desde o sentido común e desde o sentido democrático. Pero vamos a ser realistas, isto é un tema que vai totalmente electoralista, vai de cara á galería. Dentro de grandes anuncios, algúns son verdades, en verdade realizáveis, e outros son anuncios, simplemente van quedar en pros anuncios como da outra vez. É dicir, que iso hai que telo en conta. Agardemos que, por exemplo, o edificio de investigación, que é unha demanda da universidade dende hai tempo, que non quede un anuncio. E, en cambio, parece ser que xa anuncian que despois de Semana Santa se vai a plantear unha especie de proxecto, diseño dese edificio e tal. A ver, se é unha realidade, si ou non. Non sei se será moita realidade cando a Xunta vai poñer 5 millóns e aínda non saben de onde van sacar os outros 10. Dice que van a vir de fondos europeos. Non sei. Bueno, me pues, parece que queda todo un pouco no aire. Igual que paso do CIS, da Malata, din que vai pasar por Inega e tal, para ser un Ferrol, un centro de as enerxías renovables e tal, cando aquí o que realmente temos son os talleres en Astano que fan grandes infraestructuras de metal, pero o valor engadido real do que son os muiños de vento, pois non se fan aquí, non? Bueno, Ignacio, creo que nos estamos pasando do tempo que nos deixa a radio. Que tamén a Xunta esta do Consello da Xunta foi bastante longa e deu moitos anuncios. Bueno, pues, pero sí, que hai moitas cousas que están aí e que vai ser, vamos, para meu entender, isto é moito máis un anuncio electoral que teñen medo de que aquí a maioría absoluta non se repita, e eu penso que non se vai repetir, pero van facer todo o posible para que esta sexa unha plaza do PP durante máis anos que estes catro. A última cidade que gobernan, a única cidade que gobernan. Polo de agora... Pois veña, seguiremos comentando. Vale, seguiremos comentando, pero quedan moitas cousas e outras noticias. Medo, medo, véndennos medo. Carl Schmitt, un dos ideólogos do nazismo de Hitler, aseguraba que o pobo sempre que transmitirlle a imaxe dunha inimiga para así manipularla e dirixirla ao teu antollo. A Comisión Europea de von der Leyen semella a seguir esta ideoloxía do medo hitleriana. E agora é o turno de vender o medo a unha cualquera ameaza. E que nos asinala que o a quen temos que ter medo son tamén quen poden fabricar o seu antollo, o antídoto salvador. E así, o empeño en que os gobernos da Unión Europea incrementan seus presupostos en armas a costa de reducir gastos sociais, súmase agora a idea de que toda a poboación europea fágase con un kit de supervivencia de apenas 72 horas cara afrontarse a unha improbable guerra contra a Rusia, a un desastre natural ou a unha outra pandemia de algo raro que se lles ocurra inventar. Un kit de supervivencia que as que entenden de guerra saíron de inmediato a sinalarlo como kit da señorita Pepis, dadas as súas moitas carencias. Naomi Kleinbeck, en a doctrina do shock, conta que para os capitalistas toda crise é unha oportunidade para aplicar as súas políticas de ajuste. Paralizadas polos nosos pesadelos, damos por bo que en outras circunstancias resultaríanos inaceptável. Atemorizadas, convertímonos en persoas individualistas moito máis manipulables, porque dividindo é máis doado convencer. Un medo amplificado polos medios de comunicación cúmplices e agranda as narrativas do medo ás guerras, ao terrorismo internacional, do medo a outra pandemia ou un desastre natural, e, como non, o medo ás diferentes, ás inmigrantes, ás desfavorecidas, e tamén o medo a usar a violencia como resposta diante dos abusos do capital. Un medo global e globalizado de sociedades violentas nas que, todas asustadas, temos que combaternos, temos que salvarnos como podamos, sen fiarnos as unhas das outras, defendéndonos de amenazas intensibles mas constantes. O mundo ten que estar en guerra permanente e as amenazas vanse relevando unhas a outras de xeito moito difuso, sin lógica alguna. E así aprendemos a través das demais a que ter medo e como respostar ao mesmo. Xa non tratan de ilusionarnos con grandes utopías, ahora só van a salvarnos os temores que eles mesmos nos criaron. En palabras de Eduardo Galeano, as que traballan teñen medo de perder o traballo, as que non traballan teñen medo de non atopar nunca traballo, que non ten medo a fome ten medo a comida, medo a porta sin fechadura, ao tempo sin reloxos, a crianza sin tele, medo a noite sin pilulas para dormir e medo ao día sin pilulas para acordar, medo á multitude, medo á soidade, medo ao que foi e ao que pode ser, medo a morrer, medo a viver. É o tempo do medo globalizado. E remato parafrasando Benjamin Franklin, un dos pais fundadores dos Estados Unidos de Norteamérica e inventor do pararrayos. Aquelas que poden renunciar á liberdade esencial para obter un pouco de seguridade temporal non merecen nin a unha nin a outra. Informo para Filispín, como Choconto, da Radio Raposeira. Saúdos e saúde. Decidimos constituirnos nun foro cidadán aberto e plural para facernos eco dun sentimento compartido por todas as asociacións que estamos aquí. E somos bastantes, non? Entre as razóns que nos asisten estarían as seguintes. As líneas de ferrocarril apenas tuveron investimentos desde a súa posta en marcha, por exemplo, a de Ferrol-Betanzos en 1913, fai máis de 100 anos. A de Ferrol-Ortigueira en 1962, fai 63 anos. Outro tema importante que continúan con o mesmo trazado por vía única, sin previsión de electrificación e con falta de mantenimento de banda de frecuencia horarios ao longo e a duración dos distintos viaxes. A línea Ferrol-Eume-Ortegal, ou xa, a población Ferrol-Eume-Ortegal, é unha población de máis de 186.000 habitantes e conforman un conxunto de población que non pode seguir privado de un ferrocarril que nos poida comunicar co resto o resto da comarca. Dada esta situación, decidimos non resignarnos e decidimos sacar da marginalidade que está a ciudad e que está toda a comarca. Para isto decidimos poñer en marcha unha serie de cousas, entre elas, e como primeiro punto, unha serie de conferencias que vamos a iniciar ahora no mes de abril. A primeira conferencia será o 1 de abril e o poñente vai a ser Xoán Vázquez Mau. Ele é secretario xeral do Eixo Atlántico. É unha persona que é moi polémica e está moi implicada con este tema, non? E despois, 11 de abril, vamos a utilizar personas de aquí de Ferrol, personas de recoñecida solvencia e de reconocido prestigios. Entón, esa conferencia van a impartir Esperanza Piñeiro San Miguel, que é historiadora, e Xulia Díaz Sisto, que é periodista e presidenta do Club de Prensa. E a última conferencia vai a ser o 24 de abril. E o poñente vai a ser Miguel Pazos Otón, que é profesor titular da Universidade de Santiago. Jordan, roll, Jordan. Este fin de semana, o Centro Social Artabria convídavos a participar en tres actividades moi variadas. A primeira é xa na sexta feira, 28 de marzo, ás 19:30 horas, coa palestra Traficantes Galegos no Comercio de Pessoas Escravizadas. Nela tratarase o tema da escravidón, con especial destaque para o caso de Ramón Plá, máis coñecido como Marqués de Amboaxe. Esta palestra correrá a cargo de Marcos Abalde e Luís Alonso Álvarez. Marcos Abalde é profesor e escritor e autor do estudo Indicios e evidencias dun ilustre negreiro, Ramón Plá, Marqués de Amboaxe. Por outra banda, Luís Alonso Álvarez é catedrático de Historia Económica da Universidade da Coruña e é autor de publicacións como A participación da Galiza no comercio transatlántico de escravizados, empresas e empresarios, 1789-1867, ou Escravos, negreiros e o nacemento da banca na Galiza marítima. No domingo 30 de marzo faremos a xa tradicional homenaxe a Carballo Calero, diante das ruínas da súa casa natal na Rúa San Francisco a partir das 12:30. Desta forma, recordamos o pasamento do profesor Carballo Calero, que xa suma 35 anos, e tamén reivindicamos o cuidado da súa memoria. No acto haberá intervención poética a cargo de Loreto de Castro, María Xosé Martínez, Fernando Xil Vázquez e Antón Cortizas. Haberá tamén actuación musical con Xoán Padín e o grupo Xoldaina, unha ofrenda floral e a intervención de Bruno Teixeiro como representante da Asociación Cultural Artabria. Na segunda feira 31, sumámonos á Xornada Nacional de Mobilización contra a Ocupación e o Xenocidio do Pobo Palestiniano, organizado pola plataforma Galiza con Palestina. Como xa é costume, o local de encontro é na Praza de Armas, en Ferrol, ás 20 horas. Informa para Radio Filispín, Silvia Bogo. En agosto de 2025, Radio Filispín cumprirá 20 anos de emisións. Con este gallo, recuperamos para este informativo algúns audios que marcaron a nosa andaina nas ondas libres de Trasancos. Unha das nosas teimas foi ser parte das movilizacións que protagonizaron a cidadanía organizada. Así, o 5 de xuño de 2009, cubrimos a manifestación Roteiro contra o despropósito da Reganosa, unha pranta de gas no corazón da nosa ría. Aquela foi unha loita que apoiamos desde o principio, por ilegal e perigosa, por amenazar a vida e a seguridade, e porque foi construída utilizando a corrupción política, o engano e a manipulación, baixo intereses espurios económicos e políticos duns poucos poderosos e cobizosos. Neste audio que hoxe recuperamos do arquivo sonoro da Filispín, ouviremos a Luz Mariña Torrente, que nos contaba que daquela xa levaban 10 anos na loita. Trasladámonos na máquina do tempo filispiniana a aquel venres 5 de xuño de 2009. Hola. Hola, boas tardes. Hola, boas tardes. ¿Quién eres? ¿Eres Luz? Luz Marina Torrento, presidenta da Asociación de Veciños de MEA. Muy ben. Estábamos falando aí pouco aquí de da peligrosidade de Reganosa. Decíamos que ti, pues, casi que eres un especialista, ¿non? Pois, desgraciadamente, sí. Contanos, Mariluz, como está descorrendo este roteiro manifestación que xa está dirixíndose cara ao Peirao de Curuxeiras? Como ves? Como avalías? Bueno, pois, bastante positivo. Hai bastante xente, sabemos que é un día laborable, que a xente ten aínda a estas horas moitas cousas que facer, e, sin embargo, vemos que hai unha representación ampla de moitos sectores da ciudad e de fora da ciudad. É dicir, aquí hai incluso representación de xente de Pontevedra e de da zona do sur de Galicia que viñeron polo tema de Galicia non se vende. É dicir, que hai unha representación bastante amplia, non como nos gustaría, efectivamente, nos gustaría que houbera moita máis xente, pero bueno, hai unha representación amplia. E iso nos fai pensar que despois de 10 anos que levamos na loite, é que a xente ve que é necesario e seguimos e persistimos. E que, ademais, tamén, eu quero decir que, aínda que é unha loita a longo plazo, é moi necesaria. E os que loitamos, sempre ganamos. Os que non veñen e non loitan son realmente os perdedores. Estiven aí nas jornadas de formación cidadá e sei que falaxe desde, bueno, concreto ti, falaxe do que era o plan de emerxencia, que hai novidades sobre isto, non? O plan de emerxencia, como ben dicen nas jornadas, se volvo a repetir, é simplemente unha lavada de imaxe de Reganosa, que fixo a Xunta de Galicia de acordo con Reganosa simple e llanamente para lavar a imaxe, posto que non nos vale de nada. É dicir, aos veciños comunícanos que en caso de accidente teñamos unha linterna a má e unha cinta para aislarnos as ventanas e as portas do que poida pasar e tamén que teñamos a radio posta na Radio Galega, que nos irán dando instruccións. Como comprenderás, eso non, nadie vai a facelo, nadie vai a poder estar con a cabeza tan fría para seguir esas normas, porque además creemos que son insuficientes. E tamén denunciamos que é a única planta de gas, polo menos que nos coñezamos de Europa, xa non só de España, que tuvo que ir aos colexios a informar aos profesores de que facer cos alumnos en caso dun accidente. É dicir, que como está tan próxima a población e non está en ningún outro sitio a esta distancia, é o que fai que sea de alto risco, que é algo gravísimo. Cando sempre negaron que era unha planta de gas que non tiña ningún tipo de problema nin de risco, agora eles mesmos alertannos con esta medida. Bueno, creo que ademais vos teñen instalados uns inmensos altofalantes, non? Sí, enormes. Diante da miña casa hai un altofalante inmenso que eu todavía non sei se solo é altofalante ou é tamén antena, porque eu non sei o que realmente como é ese tan sofisticado aparato. Mellor que non o sepas. E prefiro, eso te vou dicir, prefiro non sabelo, porque bastante xa estou bastante fastidiada con todo o que hai, senón que tamén ainda teña que estar preocupada con isto. Bueno, que sí que vos pedimos aos vecinos de MEA e que ademais de sintonizar a Radio Galega, pois de cando en vez sintonicede Radio Flix. Pim. No, sí, por aquello de contrastar información. Eso, eu quero volver a repetir que é unha norma que nos quere impoñer a Xunta Reganosa, non os vecinos de MEA, que non, en ese caso nos, non creo que seguimos a utilizar ese sistema. Por lo tanto, nós que somos oyentes de Radio Fulpín e damos vosas gracias pola discusión que lle facedes a este tema. Graciñas. Gracias a ti, Luz. Hasta logo. Hasta logo. Desde a máquina do tempo filispiniana informou André Pequeno Monstro para o Boletín da Filispín. Isto foi todo no boletín semanal da Radio Filispín. Grazas a todas as persoas que participaron deste boletín e a vos por escoitarnos. Despedímonos lembrándovos a manifestación que terá lugar en Compostela o 6 de abril, convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública. Deixámosvos co tema Se te volvo a ver, do último disco de Grande Amore, coa colaboración de David Ruiz.